Yes. Mastak här från MMA-nytt och vi tänkte testa något nytt. Podcast. Vi börjar med att presentera sponsorerna. Det är Betsson och jabbe.se. För nu i helgen som var så gick Claes Bävelöv 8-1. Eller före detta 8-1. Match i Finland. The Cage. Och han sitter här bredvid mig och vi tänkte köra en podcast. Läget, Claes? Ja, det är sådär. Men ja, det funkar. Varför är det sådär? Men, som sagt, jag gick ju match nu i helgen. Torskade på domslut mot en finne som heter Janne Tullerinta. Ja, det är inget roligt. Var det en värdig förlust eller svider det? Den svider. Kan inte du berätta för alla lyssnare hur matchen var? Ja, den var... Ja, den kommer ju förmodligen komma ut på video så då, man kan ju se den då, men jag tycker ju själv inte att den var en bra match. Och men vi stod upp i första ronden, andra ronden och tredje ronden. Och jag antar att han fick domslutet för att han träffade fler slag än vad jag gjorde. Och jag satsade mer på styrka. Och, eller på... Jag satsade på att slå hårt och han på att slå många slag. Och i domarens ögon så ser det bra ut. Tror jag. Jag antar att det var det. Därför. Vad tyckte du gick sisådär med din insats? Jag är skitmissnöjd. Alltså skitbesviken. Så det känns ju... Nej, det känns så jävla tråkigt alltså. Fy fan alltså. Usch. Det är äckligt, men... Vad är det du är besviken över? Nej, men det är att det blir som det blir. Alltså, nej, men att det blev som det blev. Det var... Jag var kast den matchen. Jag var dålig i matchen. Det var... Alltså... Finnen fick inte möta den riktiga Claes, utan han fick möta någon jävla luffar Claes som var slapp och bara, alltså jag bjöd på det, jag gav han det. Jag gav han matchen. Varsågod, Janne. Du låter väldigt arg. Ja, men nu blir det nu. Jag har fan hunnit. Ja, vad fan. Nej, men det är så fan. Usch. Du drog ner byxorna för några minuter sedan och visade din lårkaka. Det såg ut som om du hade en extra lår på ditt lår. Hur känns det när du går? Ja, det gör ont. Ja, det gör ont, men jag hoppas han också har ont. Det är mest ont i näsan. Ja, om jag ska beskriva din ansiktet för läsarna. Så har du svullen från överläppen upp till halva pannan. Och lite små lila på näsan. Det såg ut som när min hund fick allergisk chock i ansiktet. Tack, jävel. Fin beskrivning. Nej, men ja, det är... Hur mår ansiktet? Alltså, ja. Nej, det mår fan inte bra. Nej, men som sagt, jag vet inte... Alltså, han slog inte så hårt killen, utan det blir en sån här skada för att det är så jävla tunna handskar, så att det blir ju, och han träffar många jabbar på näsan och sen träffar han väl någon höger. Men jag tror till och med att det kan vara ett knä som gjorde att min att näsan gick av och sen ja, då blir det ju så här, då blir man ju fan lite blå. Så näsan är av. Ja, men den är, jag antar att den är det, för att den var lite sned innan och sen kom det in en doktor sen efteråt i omklädningsrummet och då frågade om man kunde känna på den. Eller han kände på den själv, jag behövde inte säga någonting. Ja, och då vred han tillbaka den. Mm, och det knakade och det kändes att det var... ja, den satt inte... Den satt inte där den skulle. Vad adrenalin... Var du fortfarande uppumpad av adrenalin eller kände du av smärtan då? Jag var fortfarande lite adrenalin. Men man blir, fan, man sparrar sig så mycket så man slår ju av. Alltså, man slår ju av så mycket nerver i näsan i och med att man sparras så mycket. Så Det känns inte på samma sätt tror jag som det skulle kännas för en vanlig människa. Så det skulle göra mer ont hos mig om, än vad det gör för dig? Det är jag övertygad om. Ja. Men, åkte du ner i backen någon gång? Nej. Inte vad jag minns. Nej, men det gjorde jag faktiskt inte. Det gjorde jag inte. Jag vinglade till någon gång i första ronden. Och han vinglade till i andra ronden eller i tredje ronden. Så, ja. Var någon av er nära på något avslut? Nej. Nah. Det tycker jag inte. Men man minns ju, alltså, man kommer ihåg sina luckor från matchen. Så jag minns inte exakt. Han gick förmodligen på ett avslut när han fick mig att vingla. Och jag gick väl också på något försök av avslut när jag fick honom att vingla. Och alltså det var i tredje ronden. Jag blev fan trött efter 2 minuter in i första ronden. Så jag har gjort någonting fel när jag har bantat nu. Och det gick... Ja, någonting gick fel i bantningen. Jag var inte mig själv. Så. Berätta om din bantning. Ja, hur mycket vägde du på torsdagen där? Ja, nu har jag ju sagt det innan till dig. Fan, så tar du upp det nu din jävel. Nej. Men på torsdagen innan så vägde jag... Så vägde jag 84 kilo. Och du tävlar i vilken viktklass? I 70,3. Men nu då har jag druckit... jävligt mycket vatten. Så det är mycket vatten som väger. Men typ klockan 11 eller 12 på kvällen så vägde jag så vägde jag 84 kilo. 84,5 eller något sånt. Så vad går din bantning ut på? Jag säger det. Vänta, fan, nu ringer det. Farsan. Vänta. Hej du, jag ringer upp dig om en stund. Okej, okay. Ja, hej. Om det var någon som undrade, det var Claes farsa på telefon. Ja, han undrar ju hur det gick. Han vet inte om den, eller? Jo, han vet hur det gick, men nej, han undrar hur det känns, klart. Är han fighter? Ja, han har varit fighter. Han har varit boxare. Han har vunnit SM i boxning tidigare. Intressant. Ja, det är intressant. Om vi återgår tillbaka till din bantning nu... Mm. Vad är din hemlighet inom situationstecken för bantningen? Hur gör du? Ja, men jag gör, alltså, det är uppenbarligen att jag gör någonting fel nu när jag bantar. Men jag brukar i vanliga fall ligga på typ... Ja, nu för tiden så brukar jag ligga på typ 81 kilo kanske. 81-82 kilo. Ja... Och då brukar jag börja typ en och en halv vecka innan eller något sånt där. Ja, och då börjar jag ju, då käkar jag inga kolhydrater alls och sen äter jag jävligt lite och då går jag ner ganska snabbt. Och sen dricker jag typ de sista dagarna dricker jag jävligt mycket vatten så jag fyller kroppen med massa vätska. Och sen 24 timmar innan så slutar jag dricka vatten. Och då... Du lurar kroppen helt enkelt. Ja, precis. Och då töms jag på... Då fortsätter kroppen att tömma ut vätska hela tiden. För att den är van vid att göra det. Och då tömmer man ut mer vätska än vad man behöver. Men då försvinner ju en massa viktiga salter och så vidare. Så hur gör du sen efter invägningen då? Ja, då äter jag ju som fan. Dricker. Kommer du tillbaka i samma form då? Nej, det gör man inte. Det tar några dagar att komma tillbaka. Faktiskt. Jag känner mig fortfarande inte, även nu idag, nu är det måndag, jag känner mig inte riktigt helt återställd. Efter den där prinsesstårtan så kanske lite. Jag tänkte förklara för de som lyssnar att jag fick ju muta dig med en prinsesstårta och en liter julmust. Annars hade du inte ställt upp på den här podcasten. Det stämmer. Challade. Men du börjar äta upp dig nu eller? Ja, men typ, nej men det första man gör efter man har vägt in, då börjar man dricka massa vatten. Och sen dricker man, så brukar jag dricka Vitargo, alltså snabba kolhydrater. Nu får de gratis marknadsföring. Men kanske inte så många som lyssnar. Nej, men i alla fall. Och då dricker jag i några timmar, så att, för att jag har ju suttit i en bastu och massa sånt innan. Så hela systemet i kroppen är avstängd. Det funkar liksom inte. Du kan inte äta på en gång. Utan det går inte. Utan jag spydde faktiskt den här gången. Jag drack typ nästan 2 liter. Och sen började jag äta lite. Men då spydde jag upp allting. Så jag antar att jag gjorde det för fort. Så fick jag ta det lite saktare. Ja, den här gången. Men, du berättade att du fick sitta i bastun i cirka 6 timmar. Ja, fick du sitta med din motståndare då i samma bastu? Ja, han var ju där också. Precis. Så att ni har pratat med varandra? Ja, vi snackade med varandra lite grann. Lite grann. Nej, han var... Han var trevlig. Dessvärre. Dessvärre? Ja, nej men... Ja, men det var ju... Nej, det spelar ingen roll. Nej, det fick vi göra. Vi satt och snackade med varandra innan. Vi båda fastnade på... Typ, eller vi fastnade inte, men vi, det var typ en timme kvar tills det var invägning. Och sen vägde vi 70,9. Och då var det plågsamt för båda, så då kom vi överens om en catchweight på 71 kilo. Så ni delade till er en catchweight, ja, i bastun? Ja, vi gjorde det. Och sen kom, precis, då frågade man ju promotorn. Eller, ja, precis, om det är okej. Okay. Så kom man in och vill ha godkännande från båda, och då blev det så. Men det var ja. Som sagt, jag brukar aldrig göra så där, utan jag brukar alltid, jag hade klarat vikten den här gången också. Det var bara lite drygt. Jag tror inte han hade kommit ner faktiskt. Vart fick ni fightas? Var det main card eller var det huvudmatchen? Ja, jag hade huvudmatchen, main event. Hur kändes det? Det känns inget speciellt faktiskt. Det känns tråkigt, för att eftersom att jag torskade. Men alltså, ha main event. Fan, jag vill ha main event varje gång. Hur kändes det att tävla i Finland? Berätta hur det var. Ja, jag har tävlat där alltså jag har mött två professionella finnar tidigare där i deras land. Så nej, det känns inget speciellt. Det är som vanligt. Det är bara tävla. Det är bara köra. Finland. Det här var till och med hans... Det här var i en stad som där han var ifrån. Den här killen som jag mötte. Så han hade ju världens jävla publikstöd. Så du kom dit med jetlag och 14 kilo övervikt? Ja, man kanske kan säga så. Ja, ja, i princip. Nej, men du, faktiskt jag vägde... Och 12 timmars kryssning på vägen till Finland, eller? Ja, nej. Lite jetlag, lite övervikt och sen... Ja. Men jag får skylla mig själv, det är ju så. Svider illa nu. Hur känns det nu med förlust i bagaget? Ja, äckligt. Nej, det känns äckligt. Men man får försöka lära sig. Man får försöka lära sig av det. Det var... Nu... Ja, nu har jag vunnit 8 matcher och så har jag torskat 2 matcher. Och det är bara att hämta igen. Så är det. Men i MMA så har ditt rekordspel har en stor betydelse. Och det är uppenbarligen, alltså det är uppenbarligen så kan jag inte vinna över en sån här motståndare. Så... Så är det bara för mig att hem, träna och sen fortsätta tävla och fortsätta utvecklas. Kan jag inte vinna mot en sån här jävel, då ska jag inte vidare, utan då är det bara... Nej, det är bara att fortsätta köra. Det är inte, man ska inte drömma så mycket. Det är bara att göra. Kan vem som helst bli fighter? Ja, alltså både ja och nej. Men det tror jag. Absolut. Du får förklara det där utförligare. Ja, det är sant, vad fan säger. Absolut. Nej, men alltså nej, ja, det tror jag. Alla kan bli en fighter. Kolla på shootfighting-galerna som finns nu. Och typ submission tävlingarna grappling, de har ju grappling tävlingar hela tiden. Och det är ju alltså de har ju skitmånga tävlande. I shoot fighting tror jag vi hade typ 40 matcher på våran klubb tidigare, och det är ju jävligt många tävlande. Så jag tror att jag tror inte att alla är vad ska man säga. Nej, men det är helt vanliga människor som kör. Vad fick du att bli fighter? Ja, det är ju, ja, jag fick det. Jag tycker det är spännande. Jag ville lära mig hur man kunde bryta armar och hur man kunde strypa och hur man kunde hur man kunde göra sådana saker på människor. Nej, vad hemskt. Nej, men fan, jag tyckte det var spännande. Jag tyckte det var kul. Jag tycker jag gillar kampen. Det är så här, det är adrenalin. Jag är en adrenalinkicker, så jag måste ha det. Jag hoppar även fallskärm. Det är sant. Ja, och då då blev det lite så. Och sporten passar mig. Jag tycker att den passar mig ganska bra trots den här förlusten. Vilken sitter i längst, en förlust eller en vinst? En förlust. Varför? För att jag vet inte, den slår dig tillbaka på något sätt. Det får man får ta det på ett bra sätt. Vissa säger att en förlust är värd 10 vinster. Vad säger du om det? Alltså, det återstår ju att se. Alltså, rent mentalt och psykiskt. Ja, men det stämmer nog. Men jag vet inte. Och i och för sig rekordmässigt också. Alltså rekordmässigt. Desto mer. Desto fler förluster du har. Desto jobbigare det blir. Desto svårare det blir för dig att komma in i bra organisationer. Men desto fler vinster du har såklart. Så är det ju, så går det ju alltid. Och jag tror att det är inte så många fighters. Det är alltid någon som har någon förlust. Så är det ju. Och det, ja, men man får lära sig. Jag torskade min tredje. Nu har jag 8-2 i rekord. Och jag torskade min tredje match också. Och den torskade jag snöpligt på en flying knee. Precis. Efter typ 20 sekunder. Och där. Ja, och den tog fan tid att hämta igen. Tog den på självförtroendet? Ja, det gör alltid alltså. Det gör alltid. Men det tar på självförtroendet. För jag tänkte, vad fan, alltså, vad är det nu då? Fan, hur fan kunde du åka på det där man, alltså, nu har hunden släppt igen. Ja. Nej, men man tänkte ju fan, hur fan kan det hända på 20 sekunder? Är det, fan, är man glasig? Är man liksom. Ja, nej, men man tänker så här, man blir fan sur, fan, man vill vinna, jag vill hålla på med det här, fan, jag vill bli bäst. Och då fan, alltså, om någon annan vinner över dig, så är det tal på dig. Det är liksom, det tar på din heder, det tar på din, alltså, jag hatar att förlora, fan, det är det värsta som finns. Det spelar ingen roll om det är fan i, om jag spelar Fia med knuff med min mamma, jag vill ändå fortfarande vinna. Och förlorar jag, så blir jag skitförbannad på henne. Nej, men det är faktiskt sant, och det är så. Och då, så är det. Men en förlust ger jävligt mycket styrka också. Så är det ju. Men ja, jag brukar inte förlora så jävla ofta. Så det är, ja, men nu, så därför blir det jävligt, jävligt tråkigt. Och nu, ja, det är som det är. Skitsamma, jag kommer gå vidare. Jag är 22 år, jag kommer fan. Jag har tid att hämta igen det. Det är lugnt. Jag brukar fråga folk som jag brukar intervjua om de har någon Twitter eller Facebook. Så jag frågar dig istället. Har du någon korvkiosk-story? Ja, jag har ju det. Jag har en grill. nästan bredvid dig. För er lyssnare som inte förstod det där, så äger Claes en korvkiosk på Norra Bantorget som heter Vurren, som snart kommer heta MMA-nytts Vurre. Vad fick dig att ta över en korvkiosk. Jag tycker det är trevligt att se glada människor när de äter korv. Är du service minded? Jag vet inte, nej men det är, tror jag alla är. Nej men vet dina kunder om att du är, att det är en fighter bakom disken som serverar en korv? Det är ju, några vet det, för några kommenterar mitt öra. Och det är, så fort det är några ungdomar så, ja, så säger de, så kan de ju säga någonting. Men helst så vill jag inte prata med dem, med dem om det så mycket. Eller det är kul när de frågar sådär, men inte till någon, ja. Jag orkar inte förklara för alla. De bara, du har ett brottaröra, vad är liksom det? Då orkar jag inte snacka om, man måste förklara om sporten hela tiden. Jaha, MMA, oh, det är det där som är så hemskt. Och, ja men fan, jag orkar inte ha en sån diskussion. Förstår du? Ja men det blir fan jobbigt. Men det är skitkul, men det är skitkul att de säger, alltså att folk kommenterar, de som tycker att det är kul och bara, "Åh, vad håller du på med det här?" Oh. Det är skitkul. Det är så jävla härligt, men jag vet inte, jag orkar inte ha någon så här. Hur kombinerar du kiosklivet med MMA-karriären? Kiosklivet är 6 dagar i veckan, 12 timmar om dagen. Och träningen hinner jag med 1,5 timme om dagen. Nej men det är, jag har inte kunnat kombinera det så mycket, men det kommer. Vad fan, kiosklivet, alltså kiosklivet det är inte för evigt. Jag har många projekt på gång. Lite info till alla lyssnare, så tränar ju Claes på Nexus Fight Center med Alexander Gustafsson och Jonathan Westin, som gick titelmatch i helgen också och vann sin titelmatch. Vad ser dina träningskamrater? Säger de ibland att du luktar på en frittokorv när du tränar med dem? Eller duschar du innan? Innan träning? Nej du, fan, det har inte, nej det har de inte sagt. Men de tycker jag har jävligt goda hamburgare och de tycker jag har goda korvar. De brukar komma och besöka dig? En del har gjort det. Resa har gjort det, han gillar det. Resa gillar min hamburgare. Han tog med ost och extra räksallad. Serverar ni potatismos? Ja det har vi, du, det är hemlagat. Kiosklagat eller? En kiosk, ja, det kan man eller säga. Du kanske bor i kiosken? Det är mitt hem. Nej men det är faktiskt, vi kokar potatisen själva, vi gör det på morgonen. Vi stampar potatisen själva. Med dina träningsstrumpor eller? Alltså fan vad äcklig det är. Fan det är mat. Nej men vi har grymt. Fan du snackar om kiosken. Det här är MMA. Skitsamma. Fan. Du får komma till. Vill ni veta någon får ni komma till kiosken och fråga. Så ni lyssnare. Vill ni bli serverade korv eller hamburgare av Claes Bävelöv, så får ni gå till Vurren på Norra Bantorget. Stämmer det? Ja, alltså jag står inte. Eller har du något att tillägga? Nej, men det kan jag göra. Men jag står inte alltid där. Men så var trevlig med min personal. Ja, precis. Annars blir du åka av med Claes. Ja, det blir det. Ni som inte vill ha korv och hamburgare och bara vill ha stryk av Claes, ni kan ställa er utanför så kommer den. Nej, gör inte det. Nej, ni får komma till klubben. Men det får, vad fick det för folk som undrar, Claes, 100% svensk, står i en korvkiosk? Alltså, det går inte ihop. Alltså vad fan är det för frågor? Nej men det bara blir. Fan det bara blir, vissa saker bara blir. Det är snarare att jag ska, det är du som ska hålla i mikrofonen och intervjua mig, Ahmed här, som står i en korvkiosk och fightas MMA. Och du är svensk och du är reporter. Är det ombytta roller? Det är det. Nej men jag är nog den enda svensken som har en grill. Jag har en grill, men det är jag och min kompis som har den. Missförstå mig rätt, alltså jag försöker inte komma med någonting så här kritik eller vara negativ. Jag tycker det bara alltså, det väcker frågetecken. Ja, alltså folk, de får tycka hur du vill. De får tycka per roll. Du får undra hur mycket du vill. Korv med bröd, vad kostar det? Det kostar 15 kronor korv med bröd. Det beror på om du vill ha, ja precis, kokt eller grillad. 15 kronor. Vad är din favorit på din meny? Alltså skit i jävla korvskiten. Vad fan? Fråga om MMA. Vi såg precis på UFC tufffinalen. Ja. Vad tyckte du om Bisping-Miller-matchen? Det var ingen höjdare. Men det är svårt att kommentera nu när man själv har gjort en dålig match. Men ja, jag tycker att men fan, vad ska man säga? Bisping vann. Det är klart. Vad höll Miller på? Han sa att han blev trött. Mm. Jag blev också trött. Favoritmat? Som jag har. Sushi. Inte korv? Jo, det är också faktiskt. Så ska det vara en kokkorv med Johnny's senap. Antingen bossongurka eller med räksallad. Skitgott. Nu gick du över själv till kioskan. Nej, det var du som frågade för fan. Äter du korv varje dag? Nej, ja, nästan faktiskt. Brukar du äta korv till frukost? Ja, det här låter konstigt, men det gör jag faktiskt. Ja. Tar du med dig dina dejter till vurren? Men jag har flickvän sedan 2 år tillbaka. Tar du med dig din flickvän till vurren? Ja, hon har varit där. Det har hon gjort. Vad säger hon om din korvkarriär och MMA-karriär? Hon tycker jag är skitduktig som jobbar så mycket och lyckas träna samtidigt. Hur lyckas du kombinera jobbet med träningen? Går inte det ut över träningen? Det går ut alldeles för mycket över träningen. Och det är det som jag måste lösa. Och det är det min manager vill att jag ska lösa det. Nej, men jag kommer lösa det. Jag kommer lösa det så småningom. Det är bara en tidsfråga. Som sagt. Det är MMA som jag vill hålla på med. Men det är roligt att se glada ansikten när man ger ut en golv. Också faktiskt. Varför brinner du så mycket för MMA? Vad fan, vilka frågor. Men fan, det är kul. Det är roligt. Jo, men det räcker väl inte. Vad är det som får dig att gå upp de här tidiga morgnarna eller 3 gånger per dag, dra på dig de här träningskläderna, gå träna, få stryk, ge stryk och komma och återvända varje dag 3 gånger om dagen? Då måste ju finnas någonting, någon drivkraft som får dig att brinna för just MMA. Ja, det är någonting. Alltså, då har jag inte svar på den drivkraften själv. För jag vet inte riktigt. Men jag tycker att det är skitkul bara. Det är roligt. Det enda som jag inte tycker är kul när det slutar att bli roligt, det är när man börjar banta. Och när man ska gå ner i vikt. Och när man ska ha... Ja, när man ska gå ner i vikt. Då tycker jag inte det är roligt. Det är faktiskt helt sant. Jag tycker det är... Då hatar jag det. Usch, jag tycker fan inte det är kul då. Är det alltid lika roligt att gå på träningar? Nej, det är det inte. Men de flesta gångerna är det kul. Men inte alltid. Men det är när man går dit och det inte, man inte tycker det är kul. Det är oftast då man typ... Ja. Man kanske inte lär sig mest, men man blir oftast starkare av det. Man blir starkare... Ja. Både psykiskt och fysiskt, tror jag. Framtidsplaner. Jag ska operera min hand den 13 december. Nästa tisdag? Ja, nästa tisdag. Jag har brutit den tidigare. Den är inte hel. Och nu har jag gått 8 matcher med den här handen. Så ja, det är dags att fixa till den. Vad är det för fel på den? Ja, alltså jag har brutit ja, en vad heter det, fingret? Vad heter det, fingret? Ringfingret. Jag har brutit det, alltså Ja, vart sitter det här? Ja, men typ där det, ja, men typ ned där det fäster. Och ja, då har hela leden gått av och benet, och sen har det, då har jag inte gjort någonting åt det. Och då har den växt fel. Det har alltså vuxit ihop och den sitter ihop fel. Och den sitter ihop väldigt fel, så jag så då, ja, ni ser inte nu, ni som lyssnar, men ja, du ser ju. Det finns inga, liksom ingen som dämpar. Ser du? Ja, jag ser. Ja. Han drar bort sin knoge. Han sjunker liksom in. Jag tar en bild så får ni se hur det ser ut. Ja, ja, i alla fall. Så jag ska fixa den nu. Den, här, den påverkar mycket. Ja, den... Känner du av den på träningar? Och... Ja, fan alltså. Så fan. Skitmycket. Jag har inte velat prata om det. Jag har inte velat prata om det så mycket, för att jag vet inte, det tar upp så mycket fokus och sånt. Men ja, de som tränar med mig vet ju att jag har haft problem med handen och att jag har det ständigt, så det är ju... Ja. Har du fler problem du vill ta upp? Nej. Nej, psykolog Mastak. Det har jag inte. Jag har ont i näsan. Det hörs. Ja. Och... Några visa ord, någonting roligt du vill berätta eller någonting tråkigt? Visa ord. Jag ska operera min hand, sen ska jag på semester till Aruba med min flickvän. Ja, sen kommer jag komma tillbaka, sen ska jag träna, sen ska jag gå match. Oh. Hon gav mig onda ögat. Min flickvän sitter bredvid och gav mig onda ögat när Claes, ja, berättade att han skulle ta sin flickvän till Aruba. Ja, precis. Och jag får gissa då att Mastak ska åka iväg till USA och han ska åka dit själv typ, eller? Och din flickvän får inte följa med. Nej, hon var med förra året. Ja, och då får hon inte följa med nu. Mm. Inte att hon inte får följa med. Hon har ju ett eget jobb att sköta. Ja, precis. Men du har inte anpassat dig till så att det funkar. Nu är inte jag kompis med Claes längre. Nej. Nej, men det är så. Sen, nej, men jag ska fortsätta träna. Jag ska lösa min träningssituation. Jag kommer träna på min klubb. Jag kommer träna med Resa. Ska fortsätta matcha. Jag ska hämta igen den här decision-förlusten. Det är så. Som sagt, jag är ung, 22 år. Jag har en jävla massa tid på mig. Mm. Vad vill du säga till alla lyssnare? Lyssna på... Vad fan ska jag säga? Nej, men fan, lyssna. Skitkul att ni följer det här. Nej, men jag tycker det. Du ser inte speciellt road ut. Vad ska man säga? Fan, jag vet inte. Jag tycker det är kul. Nej, men ja, jag ska säga något. Nej, men det är bra att ni följer där. Heja fram Alex som ska gå nu i nyår i UFC och möter Vladimir Matyshenko. Han är i USA nu och tränar. Heja fram honom och heja fram Resa som har match i januari, eller hur? 20 januari. Ja, 20 januari. Mot Rafael och vad heter han? Oliviero. Heja fram båda de två. De ska åka till UFC och representera Sverige. Och de behöver stöd. Ingen kritik. De behöver självklart kritik. Men du behöver inte kasta en massa skit på dem. Alex är grym. Han är skitsnäll. Resa är grym. Skitsnäll. Det, ja, precis. Heja på dem. Jag är också grym. Skitsnäll. Kasta inte skit på mig. Mastak också, han får också en massa skit. Han står och pekar på sig själv här. Han bara, säg mig. Nej, han gör också skitbra ju. Så han är också snäll egentligen. Hans flickvän står och skakar på huvudet. Ska vi avsluta där? Ja, vi avslutar där. Nej, men vi hörs alla, ha det skittrevligt. om ni lyssnar på det här. Ni får, ja. Precis. Då avslutar vi här. Och podcasten sponsras av jab.se och Vurren Grill. Betsson.se och Vurren Grill på Norra Bantorget. Ja.